Book 2 5 5 البلدان واللغات Valstis un valodas John min London Johns ir no Londonas تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن atrodas Lielbritānijā. هو يتكلم الإنجليزية. Viņš runā angļu valodā. Marija min Madrid. Marija ir no Madrides. تقع Madrid في إسبانيا. Madride atrodas Spānijā. هي تتكلم الإسبانية. Viņa runā spāņu valodā. Peter un Marta min Berlin. Pēteris un Marta ir no Berlīnes. تقع Berlin في ألمانيا. Berlīne atrodas Vācijā. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Vai jūs abi runājat vāciski? London āsima. Londona ir galvaspilsēta. Madrid wa Berlin āsimatān aidan. Madride un Berlīne arī ir galvaspilsētas. Al-āwāsim kabīrā wa sāhibā. Galvaspilsētas ir lielas un trokšņainas. Taka Firenze, fī Europa. Francija atrodas Eiropā. Taka Masr, fī Afrīkijā. Ēģipte atrodas Āfrikā. Taka Aljābān, fī Āsijā. Japāna atrodas Āzijā. Taka Kanada fī Amerikā ešemēlijā. Kanāda atrodas Ziemeļamerikā. Taka Panama fī Amerikā elvustā. Panama atrodas Vidusamerikā. Taka Elbrazīl fī Amerikā elženūbijā. Brazīlija atrodas Dienvidamerikā. Ar-rajā'u adh-dhihāb ilā www.book2.de limutālaʿati al-kutub maʿa ad-durūs as-sawtiyyah.